زړګی مې بیا نری درد نه کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. زړګی مې بیا نری درد نه کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. د جانان غم د فریاد نه کوي. سنگر لیدلا تیر مازی گرمی پو سنگر لیدلا، تیر مازی گرمی پو سنگر لیدلا، تیر مازی گرمی پو سنگر لیدلا. نن بیا د تور لحد خوب نہ کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. نن بیا د تور لحد خوب نه کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. زړګی مې بیا نری درد نه کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. شهید آشنا تن مستا هجر و خور، شهید آشنا تن مستا هجر و خور، شهید آشنا تن مستا هجر و خور، شهید آشنا تن مستا هجر و خور. رانا دیدن غاڑی سوال نہ کھوے، د جانان غم د فریاد نه کوي. رانا دیدن غاڑی سوال نه کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. زړګی مې بیا نری درد نه کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. قربان شو زمان د کلی خپلی طالب، قربان شو زمان د کلی خپلی طالب، قربان شو زمان د کلی خپلی طالب، قربان شو زمان د کلی خپلی طالب. خواند څوک با اذان نه کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. خواند څوک با اذان نه کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. زړګی مې بیا نری درد نه کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. د جانان غم د فریاد نه کوي. هچ ناری لنګ او بنګ ځواني، هچ ناری لنګ او بنګ ځواني، هچ ناری لنګ او بنګ ځواني، هچ ناری لنګ او بنګ ځواني. دین ته زار کړه چې خوند نه کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. دین ته زار کړه چې خوند نه کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. زړګی مې بیا نری درد نه کوي، د جانان غم د فریاد نه کوي. د جانان غم د فریاد نه کوي. شکیب آغا بیا می لزلتم شوی شکیب آغا بیا می لزلتم شوی شکیب آغا بیا می لزلتم شوی شکیب آغا بیا می لزلتم شوی پکی د یار هر یاد موجونا کوی د جانان غم د پر یادونا کوی پکی د یار هر یاد موجونا کوی د جانان غم د پر یادونا کوی زړګی می بیان لري دردونا کوی د جانان غم د پر یادونا کوی زړګی می بیان لري دردونا کوی د جانان غم د پر یادونا کوی زړګی می بیان لري دردونا کوی د جانان غم د پر یادونا کوی د جانان غم د پر یادونا کوی